Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 grudnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja szuka sprawcy śmiertelnego wypadku w Orońsku na Mazowszu. Premier zapowiedział zmiany w prawie, które mają uderzyć w piratów drogowych. Francuscy przedsiębiorcy liczą straty związane z ostatnimi strajkami. Policja szuka sprawcy śmiertelnego wypadku, do którego doszło w sobotę w nocy w Orońsku na Mazowszu. Na miejscu zginął 43-letni mężczyzna. Do wypadku doszło około godziny 23.30 naprzeciwko sklepu Słoneczko. Kierowca nie udzielił pomocy i odjechał z miejsca wypadku. Policja prosi wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności wypadku, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Szydłowcu. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zmiany w przepisach, które mają uderzyć w piratów drogowych. To między innymi wprowadzenie pierwszeństwa dla pieszych przed wejściem na pasy, ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km na godzinę również w nocy i możliwość odebrania prawa jazdy przy przekroczeniu prędkości o ponad 50 km poza terenem zabudowanym. Szef rządu tłumaczył, że chodzi o powielanie najlepszych wzorców tych państw Europy Zachodniej, w których jest znacząco ograniczona liczba wypadków. Jakoś to tak się dzieje, że jak przekraczamy granicę i wiemy, że mandaty są dużo wyższe, to zdejmujemy nogę z pedału gazu. Powinniśmy w odpowiednich miejscach zdejmować nogę z pedału gazu również w Polsce. Zadbajmy o to, żeby już te święta najbliższe, święta Bożego Narodzenia, były świętami bezpiecznymi, czego życzę wszystkim kierowcom i wszystkim pieszym, bo interes wszystkich kierowców i wszystkich pieszych jest taki sam. Bezpieczna jazda po polskich drogach. Jak dodał szef rządu, zmiany mają być wprowadzone w bardzo szybkim tempie. Teraz za granicę przedsiębiorcy we Francji alarmują, że ostatnie strajki uderzają w ich interesy w gorącym dla nich okresie przedświątecznym. Marek Brzeziński. Dzisiaj 11 dzień akcji protestacyjnej organizowanej przez związki zawodowe sprzeciwiające się zapowiedziom reformy systemu emerytalnego. Głównym punktem niezadowolenia jest podwyższenie wieku emerytalnego do 64 lat. Kto chce odejść wcześniej, ten będzie mógł, ale otrzyma emeryturę o 5% mniejszą. Tak jak w ostatnich dniach w bardzo ograniczonym zakresie kursują pociągi regionalne, dalekobieżne i ekspresy międzynarodowe. Wiele linii metra jest nieczynnych, ale strajk uderza także we właścicieli restauracji i w handel. Już teraz ocenia się, że można mówić o zmniejszeniu się obrotów od 20 do 30%. Teatry w tygodniu notują zaledwie 50%, a w weekendy 30% frekwencję. Liczne przedstawienia odwołano. W Operze Paryskiej anulowano 30 spektakli. O gwałtownym spadku frekwencji informuje Filharmonia Paryska, a także Muzeum d'Orsay i Louvre. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec zaglądamy do Łodzi. W Centrum Nauki i Techniki powstała wystawa Polski komiks w wirtualnej rzeczywistości. Za pomocą gogli VR odwiedzający centrum mogą na przykład zagłębić się w świat Tytusa, Romka i Atomka. Na miejscu był reporter Polskiego Radia Łódź Michał Makowski. Gdzie pani jest? Co pani widzi? W kosmosie, ale nie wiem gdzie dokładnie i jaki to komiks. Gdzie jestem? Jestem w Łodzi. Widziałem kosmos, widziałem różne planety niestworzone, widziałem kilka pojazdów, które nie istnieją. Ciekawe wrażenia. Po raz pierwszy mieliśmy kontakt z tego typu sprzętem. Można wejść w głąb komiksu, sprawdzić jak te postacie wyglądają od środka, dowiedzieć się o autorze, o poszczególnych etapach tworzenia komiksów. Także edukacyjnie dla dorosłych i dla dzieci. Mateusz Nowacki, Virtual House. Możemy niektóre elementy wziąć w rękę, obejrzeć je z bliska. Możemy doprowadzić do tego, że coś zmieni się w tej scenie komiksowej. I na przykład przesunie się ściana, bądź otworzą się drzwi do piekła. Zobaczymy scenę komiksową, która była w tej wersji papierowej z zupełnie innej perspektywy. Doświadczenie komiksu w wirtualnej rzeczywistości uruchomiono z okazji stulecia polskiego komiksu. Wystawa będzie dostępna do 31 grudnia. Później ma się przenieść do powstającego w Łodzi Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 0 stopni w Jeleniej Górze do 5 w Opolu. Jutro z kolei sporo chmur i opady jedynie na zachodzie. Ciepło, bo aż do 11 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu i Podkarpaciu, okresami dość silny i porywisty. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując smartfon Huawei P Smart Z z aparatem 16 megapikseli zapłacisz 999 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując 55-calowy telewizor Samsung zapłacisz 2799 zł, oszczędzając 200 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 24 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Podaruj święta pełne pasji. Tylko do niedzieli w Empiku promocja 3 plus 1 na książki i płyty winylowe. Kup 3 dowolne tytuły z wybranej kategorii, a czwarty otrzymasz w prezencie. Empik. Wszystkie pasje, zajawki, koniki. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Uno dziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz. Męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców bocznie piłkowanej Serenoa Repens. Wskazania. Łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny Berlin Chemia AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład telewizor Samsung 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 1999. Rewelacyjny laptop gamingowy Dell. Taniej o 800 zł. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwestia kultury. Mariusz Cieślik, witam Państwa w programie Kwestia Kultury w niedzielny wieczór. W niedzielę teatry zwykle grają, ale nam udało się ściągnąć do studia Andrzeja Seweryna, wybitnego aktora, jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie. No też reżysera oczywiście, człowieka, który od ponad 50 lat, aż trudno w to uwierzyć, właściwie nie schodzi ze sceny. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Zawsze z pewnym zakłopotaniem słucham komplementów i myślę sobie, że one dają mi taki nabój i energię, żeby być ich godnym. Więc dziękuję bardzo za ten zastrzyk energii. Od jutra postaram się być lepszy. Przeczytałem pańską książkę. To jest taka właściwie pańska, nie pańska, bo to właściwie pan mówi, ktoś spisuje i pyta. I no ja nie jestem aż tak dokładnym obserwatorem tego, co się dzieje w życiu teatralnym. Wiem, że pan wiele ról gra, ale ilość ról, jakie pan jednocześnie gra w teatrze, jest naprawdę imponująca. Ile w tej chwili? Wie pan, no nie będę zajmował państwa czasu teraz liczeniem, ale tego jest z 10 przynajmniej, tak. I w tym na przykład rola główna Borys Godunow. Tak. No i parę innych jeszcze takich właśnie też prawie głównych. Też głównych, tak. Ale to proszę nie myśleć, że to jest coś nadzwyczajnego. To jest tak, że w tej chwili na przykład nie mógłbym recytować po prostu tak zwyczajnie tekstu jakiejś sztuki. Musiałbym sobie go po prostu przez pół godziny przypomnieć, a kiedy wchodzę na scenę, to w ogóle człowiek jest wtedy wyzwolony, ponieważ wchodzi się w pewną formę, wchodzi się jak pociąg na szyny i już wiadomo, że na początku przedstawienia nigdy nie powiem Jan, ponieważ Jana nie ma jeszcze w tej przestrzeni, a na pewno potem będę mówił w drugiej części przedstawienia słowo radio, ponieważ będę się znajdował w okolicznościach radiowych i tak dalej. Chcę przez to powiedzieć, że i partnerzy, i światło, i muzyka, i dekoracja również pomagają w zapamiętaniu tekstu. Nie jesteśmy takimi znowu geniuszami, jeżeli znamy na pamięć powiedzmy 10 ról. No, pan jeszcze gra w telewizji, w serialach i w kinie, ale jedno ciekawe określenie pada w tej książce, że role się ma w nogach. Tak, to słowa pana profesora Wyżykowskiego. On był opiekunem naszego roku. I pamiętam, że oceniając pracę Janka Englerta w roli Heliogabala w Irydionie, który to przedstawienie było wystawiane w latach 60. w Teatrze Polskim w reżyserii pana profesora Jerzego Kreczmara, kiedy pytał go: Janku, jak tam rola? Nie wiem, co odpowiedział na to Janek, a profesor spytał: a czy masz już ją w nogach? Nie pamiętam, czy profesor tłumaczył nam to. W każdym razie dzisiaj, po latach pracy, doskonale rozumiem, co chciał nam powiedzieć. Przypomina mi się rozmowa z Peterem Brookiem. Ktoś ostatnio zwrócił mi uwagę, że właśnie nie odmieniam Peter, a odmieniam Brookiem. Przepraszam bardzo. Peter mówił o tym, że aktor jest takim zespołem muzycznym, w którym ciało, intelekt i emocje powinny działać razem. I to kojarzy mi się z tymi słowami pana profesora Wyżykowskiego, dlatego że rzeczywiście nie wystarczy zrozumieć, o co chodzi w utworze, nie wystarczy odczuć tego, nie wystarczy emocje, nie wystarczy to wszystko bez ciała, a ciało to nogi, a nogi są podstawą ciała, to tam się rodzą emocje. Trzeba kochać od pięt i nienawidzić od pięt. No, gdybyśmy pisali książkę, to byśmy dali taki tytuł: Trzeba kochać od pięt. Tytuł pańskiej książki to jest Ja prowadzę. Tak, ale to właśnie... Bardzo mi się ten tytuł podoba zresztą. A to się cieszę, dlatego że ja się obawiałem, że powiedzą, prawda, że znowu zarozumiały i tak dalej. Nie, no tam po prostu jest taki fragment w książce, który to wyjaśnia. No tam jest też dużo takich, to warto dodać, powiedziałbym, jak to powiedzieć, sztuczek parateatralnych. Jeśli w tekście to jest możliwe, teatralizacji w tekście. To znaczy na przykład pan do kogoś dzwoni, ktoś dzwoni do pana, tak, i to jest zapisywane. Ktoś mi opowiadał, albo ktoś wchodzi. Tak. Ktoś mi opowiadał, że to jest ciągły spektakl teatralny i bardzo mi się to spodobało. Ktoś, kto mówił o książce. Tak chyba jest. Obiecam. Co w przypadku aktora jest rzeczą naturalną, jak pan się domyśla. To prawda, jakkolwiek zawsze jest kłopot z taką formą, bo tutaj w ogóle pytanie, kto jest autorem tego tekstu, zawsze się nasuwa, tak? Czy pan powiedział coś, czego pan nie chciał powiedzieć, a może pan nie powiedział czegoś, co pan powinien powiedzieć? Wie pan, zawsze jest tak, że po wywiadzie, na przykład po dzisiejszej rozmowie z panem, na pewno będę sobie mówił, czemu nie powiedziałem o tym. Tak samo jak na planie, kiedy się kręci jakiś film, to jest taka obsesja aktorska, prawda, że czemu nie wykonałem tego gestu, czemu nie spojrzałem i tak dalej. Otóż, jeśli chodzi o książkę, no naturalnie na pewne pytania odpowiedziałbym prawdopodobnie już dzisiaj, jeżeli nie zdecydowanie inaczej, to na pewno trochę inaczej. To za chwilę zadamy takie pytania, które się pojawić muszą, bo jesteśmy w okolicach 13 grudnia, spotykamy się tuż po kolejnej rocznicy stanu wojennego. To jest dla pana bardzo ważna data życiowa, zawodowa. Naturalnie. I to pewnie jest dzień, który odmienił pańskie życie, ale ponieważ obiecałem, że będzie nas trzech, obiecaliśmy sobie przed tą rozmową, to tym trzecim będzie człowiek od dwojgu imion i niebywałym zupełnie talencie. Wolfgang Amadeusz Mozart, pański ulubiony kompozytor, z cyklem miniatur Eine kleine Nachtmusik. Teraz część pierwsza. Wolfgang Amadeusz Mozart i Eine kleine Nachtmusik, a moim Państwa gościem jest dziś Andrzej Seweryn. Ale jak to pięknie posłuchać, prawda, Mozarta? Pięknie i też my nie za często tutaj w Trójce tę muzykę prezentujemy, ale raz na jakiś czas myślę, że się przyda. To jest, dodam jeszcze, że to są salzburscy filharmonicy, czyli właściwie no krajanie samego kompozytora. To mieliśmy, obiecaliśmy, że będziemy rozmawiać o 13 grudnia. Myślę, że gdyby pan tego dnia był gdzie indziej, to byłby pan w innym punkcie życia, inaczej przebiegłaby pana kariera. Właściwie dzięki temu, że był pan właśnie wtedy we Francji, miał pan 3 aktorskie życie, można powiedzieć, do tej pory. Jedno do momentu tego wyjazdu w Polsce, drugie we Francji, a trzecie po powrocie. No tak, to znaczy, jeśli chodzi o datę 13 grudnia, to nie wiem, czy akurat moja osoba tutaj jest najbardziej interesującym aspektem tego wydarzenia, chociaż chętnie oczywiście o sobie opowiem. Natomiast raz jeszcze chciałbym zadeklarować moje absolutne oburzenie i niezgodę na to, co się stało. Dlaczego chcę to podkreślić? Dlatego, że były przecież takie sondaże robione kilka lat temu, w których jednak społeczeństwo wypowiadało się w tej sprawie dość pozytywnie, to znaczy decyzja... To się na szczęście zmieniło, chcę panu powiedzieć. Z biegiem lat to się zmieniło. No, ale była taka... Był taki moment, kiedy było mniej więcej 50-50. Więc to było dla mnie dość smutne i przerażające. Myślę, że stało się strasznie. Myślę, że po prostu o 10 lat opóźniliśmy historię naszego kraju. Po drugie, tak, oczywiście to przekreśliło mój powrót. Zresztą to nie było tak też, że ja natychmiast planowałem powrót do kraju, ponieważ ja nie wyjechałem na zawsze z kraju, prawda? Ja pracowałem, ale... W jakim sensie opóźniło o wiele lat mój powrót? Mianowicie ja zacząłem działać, przepraszam, tak troszkę się uśmiecham, w tak zwanym podziemiu, prawda? To zresztą nie było podziemną Solidarność oczywiście, z Francji. Oczywiście. No myśmy mieli nasz Komitet Solidarności w Paryżu, współpracujący z Komitetem Koordynacyjnym w Brukseli i swoją robotę tam wykonywaliśmy. To, co uważałem za słuszne, robiłem. Byłem w kontakcie z podziemiem w Polsce. Wysyłałem różne rzeczy, ludzi, zbieraliście materiały. Zbieraliście pieniądze, organizowaliście manifestacje. No, po prostu. Tych manifestacji tam było dużo rzeczywiście na placu inwalidów w Paryżu przed ambasadą. To spotkało się później z bardzo taką zdecydowaną reakcją polskiej dyplomacji, bo kiedyś poszedłem, miałem jakiś dokument, czy zostałem poproszony o przyjście do ambasady i powiedziano mi, że sekretarz Olszowski powiedział, że skoro moja działalność jest działalnością publiczną, to po to, żebym wrócił do kraju, muszę ją ocenić publicznie. Czyli złożyć samokrytykę w dobrym stylu, w telewizji i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy mógłbym wrócić do kraju i pracować w Teatrze Republiki, czyli w teatrze prowadzonym przez pana byłego dyrektora Teatru Starego, pana Gawlika. Tak się oczywiście nie stało. To było naturalne, żeby pomagać Solidarności w Polsce. To było konieczne. Proszę mi wierzyć, że społeczeństwo francuskie, bo o tym najlepiej potrafię mówić, było bardzo zaangażowane, a to się wyrażało po prostu pieniądze. Ofiarność, tak. I ja o tym nie chcę zapomnieć, mimo że 2 lata później, kiedy do niektórych osób się zwracaliśmy z prośbą o pomoc, to mówili, o wiesz, teraz to już jest Liban na tapecie, bo to były okres wojny domowej i interwencji Izraela i tak dalej, i tak dalej. Ale to ważny moment w moim życiu. Ale to była też taka sytuacja, trzeba powiedzieć, bardzo to jest kluczowa rzecz, że pan już wtedy, no określenie chyba gwiazda aktorska, to chyba nie będzie określenie za duże. Był pan już naprawdę bardzo znanym aktorem w Polsce. Film, w którym pan zagrał jedną z głównych ról, dostał nagrodę w Berlinie, dyrygent Andrzeja Wajdy. Grał pan właśnie u Andrzeja Wajdy, czyli no nie wiem, czy istniał pewnie i będzie istniał wybitniejszy polski filmowiec. Pan, to było tak, że ja uznałem, że trzeba skorzystać z tej okazji również z powodów osobistych, żeby lekko się oddalić od Warszawy, i tą okazją było przedstawienie Andrzeja Wajdy Oni w Teatrze des Amandiers w Nanterre. I Andrzej przystał na tę moją sugestię, uznał, że mu się przydam. I chyba tak się stało. Myśmy z Wojtkiem Przoniakiem tam grali w tym przedstawieniu i to zajęło nam 5 roku. W międzyczasie była premiera na festiwalu w Berlinie tego filmu, to ja dostałem nagrodę aktorską i ten film wszedł również na ekrany. To był okres zresztą bez znieczulenia na ekranach w Paryżu, Ziemi Obiecanej w Paryżu. Także trudno powiedzieć, było mi łatwo, natomiast na pewno los ułatwił mi moją pracę. Natomiast niewątpliwie było stan wojenny, po prostu wymógł na mnie konieczność absolutnego zaangażowania się w życie francuskiego teatru, filmu i tak dalej. To nie było proste. No nawet był pan przez pewien czas bezrobotnym. Było tak. Zarejestrowanym. Ale już wiedziałem, że będę pracował z Peterem Brookiem, więc to też psychicznie było jakoś tak nie najgorzej. Gorzej czułem się, kiedy Steven Spielberg nie zaangażował mnie do filmu. O tym też jest tak. To jest nieprzyjemna sytuacja. Nieprzyjemna sytuacja, ale to już szkoda. To jest przeszłość. Szkoda, więc nie ma tam żadnej wielkiej polskiej roli, a przydałoby się, zagrali główną rolę Amerykanie, byście Schindlera. Tak. W każdym razie, wracając do pana pytania takiego o znaczenie ogłoszenia stanu wojennego w Polsce, no niewątpliwie on zdecydował o tym, co się działo potem ze mną. Niewątpliwie. O tym zanurzeniu absolutnym w teatr francuski, w świat francuski, w świat francuskiej kultury, w język. Nie potrafię precyzyjnie nazwać korzyści i strat, bo na pewno straty też były. Wie pan, to, że człowiek nie przeżył bojkotu środków masowego przekazu przez... Nie obserwował pan swojej córki. Prawda? Dorastającej. Oczywiście fakt, że nie wiem dokładnie, co to jest godzina policyjna, prawda? Że nie wiem, co to znaczy uciekać przed 22 szybko do domu albo zostawać u przyjaciół, to są na pewno jakieś straty. Natomiast zyskałem wiele. Zyskałem języki, zyskałem kontakt z innymi kulturami, a ponieważ kocham moją ojczyznę i język polski, i zawsze chciałem tutaj pracować, żyć i nie chcę, żeby to brzmiało pompatycznie, i dawać z siebie wszystko, co można temu społeczeństwu, sobie też, oczywiście sobie też, ale temu społeczeństwu, to wszystko się przydało. To po latach się po prostu przydało. Znaczy wrócił pan tak naprawdę, kiedy pan tylko już mógł grać w Polsce. Za chwilę pan zaczął grać. Tak, ja już grałem, w latach 80. Od 89 roku już zacząłem regularnie pracować w Polsce, w telewizji, w kinie, nawet w teatrze. Ale to wróćmy do tej Francji, bo to jest niezwykła zupełnie historia, bo pan, podobnież jak Wojciech Przoniak, którego jest pański przyjaciel, aktor, przecież język francuski, to było granie po francusku, to było dla pana gigantyczne wyzwanie. Wie pan, ja umiałem śpiewać fragmenty piosenek Georges Brassensa albo Jacques Brela, nie do końca wiedząc, co to znaczy, ale były takie sytuacje w moim życiu, że z rozkoszą śpiewało się Ne me quitte pas, prawda, Ne me quitte pas, śpiewając do dziewczyny, która właśnie opuszczała mnie. Mówiąc poważnie, ja kiedy dostałem tę propozycję, nawiązałem kontakt ze świętej pamięci Ewą Wendę, ukochaną naprawdę przyjaciółką, wspaniałym człowiekiem i uczyłem się tekstu na pamięć, uczyłem się, próbowałem wszystko rozumieć, no i w rezultacie, gdybym się mógł skupić nad tekstem, to rozumiałem oczywiście, co mówię, ale kiedy się gra, to szybkość grania nie pozwala często na rozumienie słów, którymi się gra. I tak było przez jakiś czas ze mną. I w momencie, kiedy zdałem sobie sprawę, że myśl wyprzedza wypowiedzenie słów po francusku, to wiedziałem, że to jest moment, w którym już po francusku mogę naprawdę mówić i naprawdę grać. A ile to czasu zajęło? No, myślę, że 2 lata przynajmniej. Moje następne prace to były prace współczesne z Claude Régis, to był Boto Strauss, to był Peter Handke, pamiętam spotkanie. Ale Régis też to wielka gwiazda francuskiego kina. Absolutnie. Teatru. Claude Régis. Otóż cudowne było spotkanie z Peter Handke, który przyjechał na premierę paryską jego tekstu, tego Parle Village. To pan Hübner robił w telewizji ponad wioskami, ja bym to tak przetłumaczył. Otóż przyjechał i nic nam nie mówił. Siedzieliśmy w knajpie, tam dokładnie widzę miejsce, w którym siedział, czuję ten nastrój. Claude taki speszony, my tacy z nadzieją na komentarz autora, a on nic, słowa nie powiedział i wyjechał. I żałowałem, jak to się dzieje czasami po zdjęciach, że mu czegoś nie powiedziałem, ale nie byłoby to miłe, więc może nie trzeba było. Skąd się wziął ten Peter Brook, o którym już była mowa? Bo... Peter Brook wziął się z bardzo prostego. Bo to teraz jeszcze podajmy taki przypis. Pan jest, nazwijmy to, emigrantem, czy to politycznym, czy nie, raczej już politycznym, można powiedzieć, we Francji. I w pewnym momencie okazuje się, że chyba należało powiedzieć najwybitniejszy reżyser teatralny tamtej epoki, Peter Brook, wielki reformator teatru, chce wystawić Mahabharatę, tak? Czyli indyjski epos. Jak pan się o tym dowiaduje? W ogóle jak to się stało, że pan do niego trafił? Więc wie pan, ja to opowiadałem, że kiedy przyjechałem w 80 roku, to zobaczyłem, że w teatrze Peter Brooka rozpoczynają się próby Wiśniowego Sadu. A tam jest rola, jak wiemy, tego przechodnia. Wchodzi tam na chwilę, nie wiem, mówi 2 zdania. I ja postanowiłem, że pójdę do Petera i poproszę go, żeby mnie obsadził w tej roli. Miałem ochotę powołać się na Jerzego Grotowskiego oczywiście, na Polskę, na Andrzeja Wajdę i tak dalej, i tak dalej. Nie odważyłem się. Peter od wielu lat szykował wystawienie Mahabharaty i nawet był taki plan, że miał rozpocząć próby rok wcześniej niż rozpoczął, ale nadchodziła data tego, co się nazywa obecność kultury danego kraju, na przykład nasza obecność. Rok Polski. Rok Polski, to się nazywało Polska Nowa, czy coś takiego. Nowa Polska, chyba tak. Otóż rok Indii. I rok Indii przypadł na rok później, niż planował Peter rozpoczęcie prób. I dlatego, mając pieniądze z tego wielkiego wydarzenia, rok hinduski, rozpoczął próby dopiero wtedy, czyli w 1984 roku. I to też było, no, wydaje mi się, niewiarygodne zupełnie doświadczenie, bo pan był przyzwyczajony do... Był pan bardzo już doświadczonym aktorem, bo debiutował pan w roku 1968 na scenie. Grał pan najpierw w polskich teatrach czołowych, na przykład przede wszystkim w Ateneum. To był pański taki dom. Potem trochę we Francji, w różnych teatrach. I to jest normalna pudełkowa scena. Tak, tak jest. Tak jest, no bo za parę filmów zrobiłem. Wie pan, Peter, przygotowując to przedstawienie, szukał aktorów, prawda? A instytucja, którą on prowadził, nazywała się Centre International de Recherche Théâtrale, czyli Centrum, Międzynarodowe Centrum Poszukiwań Teatralnych. I z natury rzeczy w jego większości przedstawień grali ludzie z całego świata. Mówię w większości, dlatego że ta instytucja wystawiała również przedstawienia takie jak Wiśniowy Sad, prawda, który był przedstawieniem no, z obsadą francuską, czy w Stanach Zjednoczonych z obsadą amerykańską. Inne też przedstawienie tam wystawiał Peter bez obecności kolegów z Afryki czy kolegów z Azji. Ale to przedstawienie wymyślił jako przedstawienie międzynarodowe, w którym grali ludzie ze wszystkich religii świata, kolorów, skóry i sfer kulturowych po prostu. Więc siłą rzeczy pomyślał pewnie również o Polakach, tym bardziej, że... Ryszard Cieślak tam zagrał. Ryszard Cieślak, tym bardziej, że po pierwsze o Cieślaku to wiedział, ponieważ go widział wielokrotnie w pracach Jerzego Grotowskiego, swojego przyjaciela, a o mnie pewnie powiedział mu Jean-Claude Carrière, który był scenarzystą, jak wiadomo, dwóch filmów Andrzeja Wajdy, a poza tym znał twórczość Andrzeja Wajdy. Z kim Dantona fantastycznego. Zrobił scenariusz do Dantona, zrobił scenariusz do Biesów. Znali się bardzo dobrze. I wtedy Peter przyszedł na jedno z przedstawień, w którym grałem, właśnie na przedstawienie Parle Village, z którego wyszedł po przerwie, ponieważ po prostu to nie był jego teatr. To nie była jego poetyka. I potem dwa dni później spotkaliśmy się na tak zwanym workshop, prawda, i zaczęliśmy pracę. Tam spotkałem również Ryszarda Cieślaka. No to Ryszard Cieślak, trzeba też zrobić taki przypis, no w tamtych czasach był uważany za właściwie tak. Rysiek, trzeba powiedzieć, był uznany przez New York Times za największego aktora świata. No, teatralnego, tak, oczywiście, bo to jest... Tak to było właściwie na ekranie się praktycznie nie pojawiał, chociaż zdarzały się takie historie, że on się pojawiał, ale no to jednak był wielki aktor teatralny Jerzego Grotowskiego i to jest właściwie taki dorobek polskiego teatru, który stał się no, częścią dziedzictwa światowego do Absolutnie. Dziś. To teraz powiedzieliśmy trochę o Mahabharacie, ale trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo pan dosłownie za chwilę, zrobił też wielką karierę teatralną we Francji. No, Comédie Française to jest właściwie, no, tak jak, no, polski teatr narodowy. I pan tam w pewnym momencie był członkiem zespołu, jednym z tych właściwie decydujących osób też o repertuarze. Częściowo. Komitet administracyjny, do którego należałem kilkakrotnie, ma głos doradczy, jeśli chodzi o repertuar. O repertuarze naprawdę decyduje dyrektor, czyli administrateur général, jak również o angażach. Natomiast komitet decyduje o tym, czy przyjmujemy aktorów do naszego Stowarzyszenia Aktorów Comédie Française, czy nie. Decyduje również o tym, czy kogoś wyrzucamy, czy nie. Decyduje również o jego wynagrodzeniu, więc władza tego komitetu jest dość znacząca. Duża. Znacząca. Tam jest władza jest, znajduje się w trzech miejscach, prawda, to tak jak w dobrych demokracjach, prawda, ten trójpodział władzy. Tak. Mianowicie władzą zebrania ogólnego societariuszy, proszę sobie wyobrazić, jest przyjęcie ostateczne nowych członków do stowarzyszenia, ponieważ komitet proponuje, a stowarzyszenie, zebranie ogólne może odmówić. Natomiast zebranie ogólne ma jeszcze większą władzę, a mianowicie może odmówić lub zatwierdzić budżet. I pamiętam, kiedy dochodziło do bardzo poważnego napięcia, nazwijmy to, nie konfliktu, ale napięcia między ministerstwem a Comédie Française, to naszym takim ostatecznym wyrazem buntu było wstrzymanie się od głosowania nad budżetem, proszę sobie wyobrazić. Nie protest. Jak w Ameryce wtedy przestaje działać instytucje. Państwo przestaje. Ale też powiedzmy, co to jest za instytucja, ta Comédie Française? To jest właściwie taki dom Racina, tak? Czyli tam wystawia się te najważniejsze klasyczne teksty. Absolutnie tak. Absolutnie kanoniczne. Tak. Absolutnie tak. Comédie Française została założona oczywiście przez Ludwika XIV po śmierci Moliera. Jej inicjatorem była żona. To ona doprowadziła do założenia tego teatru. I oczywiście pan mówi o tym, że jest to dom Racina. Oczywiście też, ale przede wszystkim to jest dom Moliera, La Maison Molière. I tam gramy rzeczywiście Racina, Corneille'a, ale przede wszystkim Moliera. Gramy również sztuki współczesne i te bzdury, które tutaj czasami wypisywano na temat komedii francuskiej, no były to bzdury. Więc to jest teatr, który istnieje od kilkuset lat. Jest on obecnie zarządzany na podstawie statutów, które były w dużej mierze opracowane przez Napoleona albo jego bliskich współpracowników pod Moskwą, kiedy wojska francuskie znajdowały się tam w czasie wojny, na początku XIX wieku. I proszę sobie wyobrazić, że to było tak dobrze pomyślane, że obowiązuje w dużej mierze do dzisiaj. Jest to teatr jeden z nielicznych, właściwie tak naprawdę to jedyny, który ma stały zespół. Jest 2, 3, 4 teatry z małymi zespołami, ale to poważny teatr z zespołem to jest Comédie Française, który jest finansowany przez państwo. 50% dochodów teatru jest oddawane państwu, a 50% pozostałymi dzieli się zespół techniczny, administracyjny, pensionnaire, czyli pensjonariusze, czyli ci młodzi, którzy wchodzą, nowi, którzy wchodzą do teatru, jak również samo stowarzyszenie aktorów Comédie Française. I teraz to, co jest ciekawe, że ponieważ im więcej publiczności na sali, tym więcej my mamy pieniędzy, każdy z nas, do kieszeni, niezależnie od wynagrodzenia comiesięcznego. To czyni, że istnieje pewna równowaga między sztuką a finansami, między sztuką a pieniądzem. Znaczy, krótko mówiąc, zespołowi też zależy, żeby ludzie przyszli, żeby nie tylko on się bawił formą, ale też, żeby to było coś dla szerszej publiczności. Absolutnie, ale ponieważ państwo to finansuje ten teatr, no to naprawdę, proszę mi wierzyć na słowo, nikt z nas nigdy w czasie mojego pobytu, w każdym razie w Comédie Française, nie mówił, pieniądz jest najważniejszy. Nigdy. No to na pewno też tak nie powiedziałby Wolfgang Amadeusz Mozart, którego teraz posłuchamy, bo był to artysta, którego pieniądze się nie trzymały, jak wiemy z jego fantastycznej biografii. I to będzie oczywiście Eine kleine Nachtmusik. We'll be right back. Wolfgang Amadeusz Mozart, Eine kleine Nachtmusik. To wyjątkowa okazja, że słuchamy tego kompozytora, bo też mamy wyjątkowego gościa. Jest nim oczywiście pan Andrzej Seweryn. I właśnie doszliśmy do wniosku w czasie tego utworu, że moglibyśmy jeszcze sobie tak pogadać pewnie ze 3 godziny, ale nie mamy aż tyle czasu, więc chcę zadać jeszcze jedno pytanie o kluczową, drugą kluczową datę. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, miał pan właściwie 3 aktorskie życia. Jedno w Polsce do 81 roku, potem drugie we Francji do powiedzmy połowy lat 90., może trochę dłużej, nawet do końca lat 90., a potem kolejne w Polsce już jako dyrektor Teatru Polskiego i też no, aktor filmowy, bo przecież no, rola w Ostatniej rodzinie to myślę jeden z największych pańskich sukcesów. Zresztą świetny, ciekawy bardzo film. Ale taką drugą datą, która pana ukształtowała, marzec 68 roku. I to jest takie, jak czytam pańskie wspomnienia w książce Ja prowadzę, to tak właśnie człowiek się uśmiecha, że wyobraża sobie tamte dni jako taki właściwie, no, w anturażu heroicznym. Tymczasem pan mówi, no właściwie to było tak, że myśmy poszli, a potem ja mówię, to już się lepiej rozejdźmy, no ale już się nie udało. Wie pan, nie lubię kombatanctwa. Kiedy słyszę, że wszyscy byli w opozycji, to myślę, że ktoś kłamie. Tak nie było, tak. Także ktoś kłamie. To było też naturalne, że ludzie chcieli żyć, jak to się mówi, prawda? Czyli no, znajdowali swoje miejsce. Mam nadzieję, że żyli uczciwie i to było... To było bardzo ważne również. Ale sytuacja była bardzo prosta. Po pierwsze, ja miałem te związki z kręgiem walterowskim, z Jackiem Kuroniem, prawda, z Sewkiem Blumsteinem, do dzisiaj zresztą. I zawsze byliśmy przyjaciółmi. I to było parę lat. Ile to było? Ze 4 lata dopiero chyba po procesach tych, czy drugi proces, bo były 2 procesy Karola Modzelewskiego i Jacka Kuronia, prawda? No, w każdym razie myśmy się znali. Dowiadujemy się w szkole teatralnej o tym, że mają zdjąć dziady. No, no wszystko można zdejmować, ale, prawda, no nie dziady. Bo okazało się to rosyjskie, o dziwo. Tak, proszę zresztą potraktować moje zdanie, wszystko można zdjąć, ale nie dziady, tylko tak umownie. Nie wolno niczego zdejmować. Otóż myśmy uznali, że należy zaprotestować. Zresztą dowiedziałem się potem, że Jacek Kuroń nie był tak bardzo za tym, żeby organizować ten wiec 8 marca i tak dalej. On, nieważne. Myśmy po prostu postanowili zaprotestować po ostatnim przedstawieniu dziadów. Przygotowaliśmy te transparenty, czy transparenciki z Małgosią Dziewulską, Ryśkiem Perytem, Jurkiem Sawką chyba też. No iśmy tam stanęli. Ja widziałem to przedstawienie wcześniej i stanęliśmy pod tym teatrem. Ludzie wychodzą, też jakieś krzyki tam zaczęły, prawda, do nas dochodzić. No i zaczęliśmy się kierować. Ktoś krzyknął pod pomnik Mickiewicza. Jeszcze właśnie nie. Najpierw żeśmy szli pod garderoby, wyjście dla artystów, żeby im zamanifestować nasze poparcie, prawda. Jedni z nich wychodzili, inni zostawali. Gustaw, zdaje się, nie wyszedł w ogóle, został w garderobie. Pamiętałem, jak wychodził Mrożewski, jak wychodził Zaczyk i tak dalej. No i potem tam żeśmy, otoczyła nas tam policja na rogu, bo już wtedy spod tych garderób ktoś krzyknął, no to idziemy pod pomnik. No to ten tłum ruszył i tam na rogu Moliera nas zatrzymano, otoczono i ja nie wiem dlaczego powiedziałem, właśnie krzyknąłem, nasz cel został osiągnięty, prawda, zaprotestowaliśmy, no, no i teraz się rozejdźmy, bo ja się po prostu bałem, że nas zaczną pałować, no zwyczajnie. No i wtedy mnie tam chłopcy z SB zatrzymali, a ja zamiast uciekać oczywiście, no to tak grzecznie poszedłem do tego Pałacu Mostowskich. No i w końcu pan wylądował w więzieniu nawet. Tak, to był areszt. To był areszt, to trzeba rozróżniać. Był areszt na dole. Kiedy tam wszedłem, to tam było parę osób w celi, pytają mnie, za co ja. Ja mówię, no to chyba to się nazywa polityczny, a oni mówią, no to masz przechlapane na całe życie, bo my jesteśmy złodzieje, to my sobie damy radę. No, mam nadzieję, że tak nie jest. I potem kolegium orzekające skazało mnie na chyba 4000 złotych, z którego nie zapłaciłem złotówki, bo chyba zapłacił to dyrektor Dejmek, aktorzy Teatru Narodowego. Nie wiem, kto się na to złożył. I wypuszczono mnie, wróciłem do szkoły teatralnej, pan profesor. Ale najbardziej szokujące w tej historii jest co innego, że wydaje się, że to był taki monolit, ta komunistyczna Polska z dzisiejszej perspektywy, prawda? A tymczasem dla mnie, jak czytałem te wspomnienia, bo się zastanawiałem, bo ja wiedziałem o tej historii, oczywiście, bo to ten fakt był mi znany, natomiast wiedziałem, że pan w tym uczestniczył. Natomiast zastanawiałem się, jak pan mógł wtedy ni stąd, ni zowąd wrócić, czy też no właśnie nie wrócić, zacząć grać. A pan za chwilę zaczyna grać w no, czołowym wtedy teatrze warszawskim Ateneum. No właśnie, no więc właśnie, tak było, naprawdę tak było. Myśmy kochali, myśmy się cieszyli, myśmy jeździli nad morze, byliśmy szczęśliwi, byliśmy nieszczęśliwi. Oczywiście system nam się nie podobał i kiedy tylko można było, dawaliśmy temu dowód, manifestowaliśmy to. W każdym razie profesor Rudzki, który był dziekanem, przywitał mnie na schodach, powiedział, tutaj dzwoniono do mnie z komitetu, żeby pana ochrzanić, a serdecznie panu gratuluję postawy. No i tak to się zaczęło. Ja zacząłem być wtedy znany w środowisku i to mi ułatwiło pracę. I tak trzeba też powiedzieć dzisiaj po latach. No jakby nie to, to... Paradoksalnie. Trzeba, paradoksalnie oczywiście. Wydawałoby się, że mogło to panu zaszkodzić, ale nie zaszkodziło. No, no więc właśnie to też jest świadectwo epoki, że się tak wyraża. Wie pan, ja nawet będę dalej kontynuował ten właśnie paradoksalny obraz tych czasów. Mianowicie, którąś trzecią, czwartą moją rolą w telewizji to było zagranie roli w sztuce, chyba to się nazywało Wyrok, Włodzimierza Sokorskiego, który był wówczas szefem radia i telewizji. Był członkiem partii, no, przyszedł z pierwszą armią Wojska Polskiego. Był swego rodzaju ministrem kultury, którego pokazuje w filmie Powidoki Andrzej Wajda. Za stalinizmu. Za stalinizmu. I ja w jego przedstawieniu gram rolę wraz ze Zbyszkiem Zapasiewiczem. Polityczne. Tak jest. I to mało tego, gram rolę politycznych, bo myśmy grali więźniów politycznych. Tylko komunistycznych. Świdelski, tak jest, Świdelski, Zapasiewicz i ja. No wie pan, no tak to było. I jeszcze skończyła się praca i prezes chyba to się nazywało, tam, bo nie minister, prawda, przychodzi na plan i wręcza mi jakiś winiak, który dla mnie wówczas był jakimś niezwykle atrakcyjnym alkoholem, co przypomniało mi się zresztą w momencie, kiedy pan premier Gowin wysłał mi, proszę pana, ze swoim współpracownikiem takie podziękowanie za to, że ja zagrałem w uchu prezesa jego właśnie, wraz z bardzo pięknie napisanym listem, naprawdę, i butelką wina, prawda? Więc to takie skojarzenia. No od różnych ludzi pan dostawał takie prezenty. To zaskakujące. Więc to tak wyglądało, ale marzec był oczywiście dla mnie taką lekcją życia, bo ja potem byłem aresztowany już za inne rzeczy, mianowicie za protesty w sprawie wejścia wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji. Myśmy wtedy też przygotowali parę akcji, a potem były przygotowane ulotki jeszcze które mieliśmy rzucać w czasie rozpoczęcia roku akademickiego na uczelniach. I wtedy zostałem aresztowany i już wtedy, znaczy właśnie zatrzymany i aresztowany. Ja wtedy zacząłem pracę z panem dyrektorem Dejmkiem, byłem jego asystentem przy wujaszku Wani i no, dokończyć tej pracy już nie mogłem. Na 4 miesiące zostałem aresztowany i przebywałem w tym, to się nazywa nie więzienie, areszt śledczy przy ulicy Rakowieckiej. No i to zaczął się jeszcze inny etap życia, takiego zetknięcia się naiwnego, młodego chłopaka, który miał wrażenie, że był uczciwy, jakoś tam wyrażał swoje poglądy ze światem ludzi, którzy no... Zdeprawowanych. Którzy musieli mną manipulować. Ja mówię również o więźniach. Ja miałem takich towarzyszy, którzy próbowali mnie namówić do różnych rzeczy, no bo po to zostali umieszczeni w tej samej celi, co ja. No, a potem to jeszcze też w tej książce się pojawia, że potem też pan był inwigilowany przez tajnych współpracowników bezpieki i zarówno we Francji, jak i w Polsce. To I to niektórzy z nich, niektórych z nich pan uważał za przyjaciół. Nazwiska tutaj pominiemy. Jak tak, ktoś chce, niech znajdzie to w książce. Tak. Ale to teraz jeszcze, ponieważ mamy coraz mniej czasu, chociaż chcielibyśmy mieć coraz więcej, to pojawiły się tutaj trzy nazwiska i to czuję, że to są te trzy takie ważne dla pana spotkania. Andrzej Wajda, Peter Brook, Kazimierz Dejmek. No, tak. Które jeszcze? Wie pan, Jacques Lassalle. Tutaj prawda, pan tak. Z nim też pracował w Polsce. Pracowałem z nim w Polsce trzy razy. Trzeciego przedstawienia nie skończyliśmy. Edyp w Kolonie. Wie pan, mnie w moim życiu brakowało ojca. Ja w tych ludziach znajdowałem ojców. Ja mam taki stosunek do tych. Tak samo było z profesorem Wyrzykowskim, z profesorem Świderskim. Mnie brakowało zawsze autorytetu doświadczonych mężczyzn. Teraz już ich nie ma, sam muszę być sobie autorytetem. Nie zawsze to się udaje. Zdarza się, że jestem dla kogoś autorytetem. Mam nadzieję, że udaje mi się to częściej. I ci ludzie mnie ukształtowali. Kiedyś pamiętam taką rozmowę w Rzymie z takim Żydem węgierskim, który coś o rodzinie, o tym, jak się kształtuje życie. Ja nie miałem, właściwie brakowało mi ojca, nie było ojca. On mówi, to też cię kształtowało, prawda? Że brak też kształtuje. Więc ojciec odegrał też wielką rolę oczywiście, ponieważ był człowiekiem budującym socjalizm, prawda? Był człowiekiem, który według jego słów został oszukany przez system, no ale... To jeszcze na koniec ostatnie pytanie, które chciałbym panu zadać, bo nie ma chyba wątpliwości, że pan jest człowiekiem wielkiego sukcesu zawodowego, zarówno jako reżyser teatralny, jak aktor teatralny, aktor filmowy. Jest pan dyrektorem teatru, który też odnosi sukcesy, Teatru Polskiego w Warszawie. To chciałbym na koniec zapytać, czego pan żałuje? Co się panu nie udało? Wie pan, wydaje mi się, że o tym mówię w książce, zresztą słówko o książce, no to Arkadiusz Bartosiak i Łukasz Klinkę. Bardzo dobrze pytają. Naprawdę wspaniale to, bardzo to dobrze pytają. Pisali, napisali, udramatyzowali. Jestem im bardzo wdzięczny, jak również oczywiście dyrektorowi Mellerowi, dyrektorowi wydawnictwa WAB. Natomiast jeśli chodzi o to, co mi się nie udało, to proszę mi wierzyć, to jest prawda. Ja zawsze chciałem wystawić Dziady we Francji. Uważałem, że jest to konieczne, aby te dwa społeczeństwa mogły się lepiej jeszcze poznać. Naprawdę wiemy dużo o Francuzach. Naprawdę Francuzi powinni wiedzieć, co to są Dziady. Co to jest to nasze widzenie chrześcijaństwa, polityki, kultury europejskiej i tak dalej. Nikt nie musi się z nikim zgadzać. Ważne, żebyśmy gadali ze sobą, prawda? Przecież dzisiaj Polska też jest terenem ogromnych. No przecież wiemy o tym, nie będziemy udawali, nie będziemy teraz pan ze mną nie będziemy udawali, w jakim świecie, w jakim kontekście ja się wypowiadam, prawda? To jest oczywiste, ale brak dialogu, nawet ostrego, ale dialogu mnie przeraża. Uważam, że to jest coś, co zapłacimy za to cenę. Zapłacimy jako społeczeństwo za to cenę i myślę, że wszyscy powinniśmy dbać o to, postarać się o to, walczyć o to, żeby móc gadać ze sobą. Więc z jednej strony Dziady, a z drugiej strony żałuję, że tak mało dialogujemy dzisiaj w Polsce. No to myślę, że to jest bardzo ładna puenta tej rozmowy. Bardzo dziękuję za nią. Moim państwa gościem był Andrzej Seweryn, wielki aktor, wybitny reżyser, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie. Mam nadzieję, że się kiedyś tutaj spotkamy w tym samym miejscu. Audycję przygotowały razem ze mną pani Ewa Redel i Magdalena Trzaska. Ja nazywam się Mariusz Ciślik. Słyszymy się w tym samym miejscu dokładnie za tydzień. A na koniec oczywiście ten trzeci w naszym spotkaniu. Człowiek dwojga imion Wolfgang Amadeusz Mozart. Eine kleine Nachtmusik. A my już się żegnamy z panem Andrzejem Sewerynem. Dziękujemy. Dziękuję państwu. Dziękuję panie redaktorze. Thank you.